राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई एक बात बताऊं, प्रभु को अपना मानो, भगवान अपने हैं। ममैवान सजीव लोके भगवान ने कहा है मेरा नाम से, सब छोटे बड़े बूढ़े सब हम भगवान के हैं। हम कैसे ही है दुराचारी विधवाचारी में बचते मैं साधु है उसे मेरा बदले कर साधु मान लेना, क्यों मूल में तो परमात्मा ही अंश है। पिछले जन्म में बिगड़ा है, मूल में तो परमात्मा है सभी, फिर भगवान हमारे। ये बात दृढ़ता से पकड़ लो, सब भाइयों से बहना से सबसे कहना, मूल में ये पकड़ लो हम भगवान के। जरा मरण मोक्ष है माम आश्रित तन दे, मेरा आश्रित दिन दे ते ब्रह्म तत्व कर्म जग सब जान जाते हैं। आश्रय भगवान का, शरणागति भगवान भी भगवान का मैं। सबसे पहली बात ये है कि भगवान की हमें मुख्य बात ये है, ठोस बात ये है, सरल बात ये है, सीधी बात ये है, सुगम बात ये है, श्रेष्ठ बात ये है, उत्तम बात ये है, बढ़िया से बढ़िया बात ये है और बड़ी सरल सीधी हे नाथ आप। तो हम परम पिता निर्णय में क्या है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें बालक अपनी माँ को बात कह देता है मन के, तुम्हें माता से माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, संबंधी भी आप हो, कुटुंबी भी आप हो, पितामह भी आप हो, माता में भी आप हो। पिता हमारे जगत हो, माता दाता पितामह सब मैं हूँ भगवान कह रहे, भगवान सुन कर खुद कह रहे, खुद भगवान मान दे अब तो हम हमारे हमारा हमारा बस अपने करना प्रभु में हम हमला नहीं है बस इतनी समय ज्यादा बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ महाराज पिता हमारे से जो माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार अंत में सर सच्चा मर्द में हूँ सर मैं ही हूँ आप महाराज आप हाँ हमला दो कभी सरल बात है आपको क्या करना पड़े अब हाँ मैं आज पिता हमारे जगता जगत पिता हाँ हमारा माता धाता पिता हाँ महाराज माँ आप पिता मई भाव पर पिता मैं भी आप ही हो धन भी आप ही हो दमण विद्या भी आप ही हो आप ही हो आप आई हो एक दृढ़ विचार कर लो भगवान का मैं सब भाई बहन से कहना है भगवान हमारे माम आश्रित यतन थे जो मेरा आश्रय लेकर करते हैं वे सब जान जाते हैं ते ब्रह्म में जो कर्म से मिला हूं सब बातें मेरे भगवान है मैं केवल भगवान का हूं केवल भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं है। आपको अपने अपने दिखे सबके सब छूटेंगे शरीर तक छूट जाएगा शरीर भी नहीं रहेगा सूक्ष्म और कान शरीर भी बदलते बदलते भी ये बदलता है, सब बदलने वाले, सब बदलने वाले, सब बदलने वाले, एक प्रभु गए हम प्रभु गए सही कोई हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है तो धन संपत्ति वैभव घर जमीन ज्यादा तुम्हारी हो जाती, हम शरीर भी हमारा नहीं है तुम्हारी क्या है, हमारा प्रभु है अभिमान सो हमारा बस हाँ मारा देता हाँ अब घर खर्च इतना घर सौ खर्चो हाँ धर्मा वो तो है पालन करने वाली, गोद खिलाने वाली, दूध पिलाने वाली धाई होती है, और पिता पितामह दादा परदादा मैं ही हूँ हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ मैं मजा नहीं खास साधु इतने हाँ महाराज मैं हूँ हाँ महाराज पिता मा तो माता धाता पिता महाराज हाँ महाराज वैद्यम ओंकार हृदय संगोर ये अंत में देते सर सच्चा हमारा ब्रह्म उत्तरता में से अमृतम से मृत्यु से मृत्यु में मृत्यु अभी कर दी मृत्यु में भगवान से क्या हो रहा है क्या पता आनंद एक राजा का भी नौकर होता है शेर से घुमाना को होता है लाखों रुपया मिल जाए बाजार में हम शेर से घुमाता है भगवान का हो जाए तो ऐसे बड़े कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं कोई सदा सत्ता तो तरन से है आप तुम्हारे से विश्व से परम निधानम तुम्हारे से विश्व से परम निधानम हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे असली खजाना भगवान है सब कहते हैं माम एकम शरण मिल जा मैं शरण हो जा अहंकार स्वरूप आप पहुंचे सब परमुद में बोला बहुत सरल बात सी दीवार एकदम सच्ची बात है सर्व पाप भी पहुंचे श्याम सब पवन मुद में लगूंगा अपन कुछ नहीं करना अब हा महाराज केवल हाम है केवल हाम है हा महाराज सर्वगुरी तम भूया पहले भी कही है मन मना बाबू भूया और शुरू में परमम बचे पहले गया दसवें अध्याय में शुरू में परमम बचे सब काम मैं करूंगा ऊंट पर चढ़े आदमी गाड़ी गाड़ी से मैं तो ऊंट बाहर हो जाएगा माथे उठाए माथे की उठाई तो ऊंट पर बाहर हो जाए अब किस पर है तू ही ऊंट पर है तो हमेशा हो जाए तो पर है नीचे ऊंट तो बन रही जो भाई अहंकार करो तो पिस जाए ये फायदा मिलेगा पगड़ी उठाती मेरे ठंडी हवा लगे ऐसी बात है अपने बहन भी ऐसा सौदा मिलेगा नहीं, कोई ऐसी जिम्मेवारी लेने वाला है नहीं। भगवान इमाम एक तू मेरी एक ही बस, कोई पांच चार नहीं है भगवान, एक कारण अनन्य भाव से आप ही हो हमारे, तो केवल तुम मुझे सारा मतलब है। ऐसी बढ़िया बात है, सबसे उत्तम साधन बताया है सबसे, सर्वगुह्यतम भोया, ये सर्वगुह्यतम पद एक बार जाता है गीता भर में, सर्वगुह्यतम भोया सबसे गोविंद मेरी बात है। फिर कहता हूँ बहुत बढ़िया बात है, सर्वगुह्यतम भोया सुनो मेरे परम मजा। अच्छा भगवान करे से भगवान हवा छूट गए, भगवान ठीक कर दे। अब आप देखो रही हमारे देखो रही देख, अब आप देख ली मान देखो रही, हम मानते नहीं है जितनी कृपा करते हैं। अब गड़ी यू रह जाए यू रह जाए भाई, इन बातों को देख करके मन में समझो क्यों मंदिर लगाओ भैया, मंदिर लगाई मत सीधी सीधी भगवान से, वो सूटी उड़ी जाते उल्टी सूटी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था सही ईश्वरा। हमने देख लिया ना ये तो थोड़ी बात है, ये शिक्षा नहीं चाहिए हमारे प्रभुओं पर, हमारे बताए तुम क्यों करते हैं भगवान करते लोग से बहुत ठीक किया सब बहुत, अरे बहुत ठीक करना वो है हमने ऐसा किया हमने ऐसा किया क्यों पारा मैंने मेरा पीछे बीच में आप जाना मैं आप भाई सबसे बढ़िया आराम सबसे बढ़िया आनंद सबसे बढ़िया शुद्ध सबसे बढ़िया चीज भगवान के शरण में जाओ। हम क्या जाने ये देखता है जानते है जानते निमित्त मात्र भविष्य पेशा से निमित्त मात्र भविष्य पेशा से निमित्त मैं तान सुन जाइए मां विदेश बैठा मत कर चिंता मत कर चिंता मत कर निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक कोई शंका नहीं कोई शोक नहीं कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं सब दूर कर दो। कैसी बढ़िया बात है सड़क का सारा हृदय हृदय नाव क्या हमारे बैंगनपुरी ठीक है बैंगन और सागरपुरी बैनपुरी साहु जयपुरी है काम सब ठीक ऐसी भी बात है कितनी आनंद की बात है कितनी शांति की बात है सागर पुरी से भी ऐसा कोई मार्ग है नहीं ऐसा कोई साधन है नहीं सबसे बढ़कर बात है सर्वगुह्यतम भूय सुनो मे परम बच सर्वगुह्यतम ये सर्वगुह्यतम एक ही एक गीता भर में सात सौ श्लोकों में सर्वगुह्यतम अब भूय है विष्णु में ब्रह्मच है, प्रदर्शन कह रहे पूर्णमच है, मन मना भी परमच है, नौ में गंजार में कहा भाव महाराज बाहर। हम तो भगवान के हैं जैसे सही। एक कहावत आती है कह लो घूमो बावड़ो तो इराक चाकर रावड़ो, मारवाड़ी भाषा है मारवाड़ी, कह लो घूमो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, मारवाड़ समझे समझे बावड़ो तो चाकर रावड़ो। बहुत बढ़िया बात, गहलो गहल ना को पागल ना बोली नहीं बने भाव ना कल बोली मैं पागल तो ऐसा कर रहा हूँ आपका सागर दास भगवान भगवान गए हम है जैसे ही भगवान गए शरणागति है ये गाय घाट है गाय घाट गाय होती सीधा घास होते खड़ी भी जावे पी पानी पी जावे पेड़ी में जो दूसरा पड़े गाय घास है राम से मानस में गाय घाट है सच्चे हृदय से भगवान के है मैं इससे बढ़कर कोई नहीं है। एक कहानी याद आ गई भाई, एक संत थे जो खेती करने वाले घर में गया, महाराज कहा हमारे भोजन करो तो भाई तुम भी हमारी बात माने तो तेरी बात मान ले। देखो महाराज आप कहीं कह दो राम राम कर ऐसे होता नहीं, बैठ जा मैं खेती करता हूँ मारे काम धंधा है निकम्मा नहीं रहूं। तो सुगम बात होता हूँ कि सुगम है मेरे मछलिया नहीं जब हो रहा हुआ है मेरे तो तू यू कर तू क्या कर सके बता तुम्हें बता क्या कर सकता है। एक बात कर सकता हूँ मेरे पड़ोस में कुमार रहता है तो कुमार का बुक देख लूंगा घर से हर शादी कर नियम है नियम कुमार बुक तो मेरे से नहीं लूंगा। एक दिन कुमार भीतर चला गया मिट्टी लाने वास्ते घड़ा बनाने तो बाद ऊपर देगा अरे फलाने बस है मिट्टी लवन गया उपराने नड़ी चीज सीधे बात बहुत है उल्टे पड़े पैड़ी कह के भाई सुनो बारिश तो उपराने देरी ऊपर वो तो भाई मिट्टी लाने गए मारे देरी हो जाए खेत जानो है रोटी खा ले रोटी खा ले और संतों में नहीं मिले हो भाग्य उठो भाग्य से कुमार मिट्टी खोदते खोदते चलो मिल गया रुपया सरगम भरी हुई खेल गए निकाल तो धन नहीं हो गए तो विचार क्यों कोई आदमी तो नहीं है कोई देवता तो नहीं है बाहर खनेर से बाहर निकल देगा तो वहां तो देव जाने वो देख और फसो फसो अरे जा मत जा देख तू जाऊंगी मैं क्या देख लिया देख लिया देख लिया अरे देख लिया तो कहीं मत गई हो मारो देख लिया देख लिया देख लिया तो कहने मत मैं देख कहीं मत क्या मतलब कौन भी बात है चतुर आदमी है क्या है आ तो तेरह आ तो मेरा खड़ा मत किसी में आदत है शारदी को स्वरूप आदत आदत में कहीं मत अच्छा महाराज ने कहो नियम ले ले अगर बचन नहीं मैं बढ़िया दे दो केवल कुमार रहू देखो खेती मार पास पास घर भी पास में तो देख लो रोटी खा ला भाई तू गाँव में संतों के कहना एक बात मान ले बस तो धन मिल गया अगर बचन ही बात मानते तो भगवान मिल जाते तो संत महात्मा का जो मानो तो इस तरह से भगवान क्या मानो मानस हाँ मानस बोलो खड़ा नहीं और वो क्या और नहीं बता रही कैसी ऐसी बात है ऐसी मौसी बात है ऐसी बढ़िया बात है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मैंने पोती पढ़ा है एक बार मैं आप आऊंगा भगवान क्या मेरे सकल पति ये थे कन्या कन्या में एक बार याद कर दूसरी बार क्या मेरे शरदान सौ पता थी आपस में बैठ बंटवारा वाले एक बात है और मैं दूंगा टिटने का नहीं सत्संग तीन बात एक बार ही होती है कुछ देना हो कन्यादान करना हो श्रद्धा का दौड़ा एक बार सारे हृदय से एक बार देवता पुरु कितनी बढ़िया बात है केवल स्वीकृति हाँ महाराज हाँ महाराज का हम क्या वादा लगे घरों खर्च कितना हाँ महाराज इतने बात हो रहा कैसी बढ़िया बात है माँ में एक अवसर नंबर दे हाँ महाराज भरे क्या गए सरता पर स्वीकृति कर दी स्वीकार हमारे भगवान है आपकी कन्या भी स्वीकार कर देती है छोरी अनजान कोई पढ़ी लिखी नहीं विशेष आप कर दो बैठी जाओ आज तक सोलह परीक्षा करे परिणाम ने आपस में खटपट हुए अरे बाप रे जोड़ी पति पड़ता हो जाए बड़ा वो तो दे ही गई सब काम ठीक हो गया भगवान के शरण हो जाओ बस हम भगवान के हैं सरलता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक सरलता सरल केवल स्वीकृति कितनी बात है ऐसी बढ़िया बात है और सच्ची बात है सब मम प्रिय सब मम बुझाए भगवान ने सब मेरे प्यार थे क्यों सब मम बुझाए मेरा पैदा क्यों सब के सब मैंने पैदा किया मारो पिता हमारे हमारा हमारा हाँ महाराज के मैं घरों खर्च इतना ही है मैं सन हो जाऊ हाँ महाराज कम बढ़िया हो गया केवल हाँ बोलो इतने सस्ते कोई मिले कोई चीज संसारी मिले नहीं बिना लगा रहे कोरो पान भी थारो करे बिना लगा रहे पान भी मिले बोल पत्तो भी हाँ हमारा सदा बार से मां सोचा शोक मत तो चिंता का नहीं मन है कितनी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी ऊंची बात है कितनी सीधी बात है कितनी सरल बात है कितनी बढ़िया बात है पक्की बात है। ये बात है महाराज, सच्ची बात है। बढ़िया से बढ़िया, ऊंची से ऊंची, अस्सी से अस्सी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, ऐसी कितनी सरल। हाँ हाँ महाराज, हाँ घर से तो ही घर। हाँ महाराज।